ถ้าต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้ดีอย่าให้ใจมันวอกแวกทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนี่แหละหมดนะใจนี่เป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อฝึกใจนี่ไม่ได้ก็ทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้แม้จะถึงความเป็นอยู่ภายนอกก็ลำบากเมื่อใจไม่ดีแล้วเพราะว่าใจเป็นผู้บงการให้กายทำให้วาจาพูดถ้าใจฉลาดมันก็ทำการงานได้ดีพูดจาปราศัยก็ดีถ้าใจไม่ฉลาดแล้วทำอะไรพูดไรก็ไม่ดีเนี่ยเราอยากรู้จักว่าผู้นั้นมีคุณความดีอยู่ในตนมากน้อยเพียงใดเราก็ต้องดูที่ความประพฤติทางกายทางวาจาเมื่อมันเรียบร้อยก็แสดงว่าจิตใจนั่นน่ะมันเรียบร้อยมันดีจิตใจไม่เหลวไหลใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีเพราะฉะนั้นจึงใช้กายทำใช้วาจาพูดไปแต่ในทางที่ถูกต้องทำไปในสิ่งที่ไม่มีโทษเป็นแต่คุณเป็นแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนั่นแหละก็เป็นเครื่องสอแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้นั้นมีคุณธรรมอยู่ในใจคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในใจจึงได้แสดงออกซึ่งความเฉลียวฉลาดแสดงออกซึ่งความดีต่างๆไอ้ความชั่วไม่ค่อยแสดงออกมาเพราะเหตุว่าละมันเสียแล้วความจริงเนี่ยเมื่อมันมีอะไรอยู่ในใจนั่นหากไม่ละมันแล้วนะมันอัดอั้นเต็มขีดมันแล้วมันก็ระบาดออกมาทางกายทางวาจามันเป็นอย่างนั้นมันจะอยู่ภายในจิตใจนั้นนานไม่ได้หรอกต้องแสดงออกเพราะว่ากายวาจานี่เป็นที่แสดงออกเป็นที่ระบายอารมณ์ของจิตเมื่อจิตมันคลั่งๆอยู่ด้วยอารมณ์อะไรมันก็แสดงออกมาให้คนภายนอกได้รู้เช่นจิตมันยึดมั่นในความโกรธไว้อย่างนี้นะทีแรกก็อดกั้นไปแต่ไม่มีปัญญาที่จะทำให้มันเบาบางระงับลงไปได้อดไปอดมามันมากขึ้นพอๆมันก็ทนไม่ไหวก็จึงระเบิดออกมาทางกายทางวาจามีเรื่องอะไรไม่พอใจนิดหน่อยก็เป็นมากไปเลยวันนี้นะแสดงความโกรธออกมาอย่างรุนแรงไม่ได้ยับยั้งชั่งใจเลยอันนี้แหละที่จิตใจมันยึดมั่นอยู่ในอารมณ์ในเรื่องต่างๆนั้นจึงว่าไม่ดีจึงควรภาวนากำหนดสอนใจให้ละเว้นมันเพ่งใจเข้าไปเพ่งเอาน้อมสติเข้าไปเพ่งใจสอนใจให้ละอารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดมันถือไว้จะเป็นอารมณ์ที่น่ารักก็ดีน่าเกลียดน่าชังก็ดีอารมณ์ที่ให้เกิดความหลงความเมา ช่นความเพลิดเพลินต่างๆนั้นนาก็ดีหมู่นี้นะอย่าไปเก็บกักมันไว้ในใจเมื่อมันเกิดขึ้นมาเวลาใดเรารู้ตัวรู้จักอารมณ์เหล่านั้นเมื่อใดแล้วก็กำหนดใจละมันไปเมื่อนั้นละมันไปจนว่ามันดับเมื่อมันไม่ดับก็ไม่ถอยความเพียรพยายามเพียรเพ่งพินิจอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เหลือวิสัยถ้าเราประสงค์จะละมันแล้วมันสำคัญอยู่ที่ใจมันไม่ยอมละมันนี่สิอันนี้แหละทำให้กิเลสมันยังหนาแน่นอยู่ในใจของคนนี่นะเพราะว่าจิตนี่มันชอบกิเลสก็จึงได้ยึดถือเอามันไว้ถ้าไม่ชอบแล้วจะไปยึดถือเอาไว้ทำไมบัดนี้นั่นแสดงว่ามันชอบแล้วที่มันชอบเพราะถูกอวิชชาตัณหาครอบงำจิตใจเห็นชั่วเป็นดีไปเห็นดีเป็นชั่วไปอย่างนี้นะนั่นเห็นว่ากิเลสนั้นเป็นของดีไป เห็นว่า การทำใจให้เฉยนี่เป็นความชั่วหรือว่าเขาด่ามาไม่ด่าตอบก็เป็นความโง่ของผู้นั้นนี่เรียกว่าเห็นดีเป็นชั่วไปความจริงเนี่ยตรงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้คนเราเพ่งดูลักษณะอาการแห่งความดีความชั่ว ให้เห็นตาม เป็นจริงไม่บิดเบือนเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีกดเห็นว่าไม่ดีจริงกระตำหนิตัวเองนั่นแหละว่าสร้างความโกรธไว้ในใจอย่างนี้นะถ้าพิจารณาเห็นว่าไอ้ความโลภความรักความใคร่ในมันไม่ดีเมื่อเห็นว่ามันไม่ดีแล้วอย่างนี้มันก็ต้องกำหนดละกันแหละแล้วก็ตำหนิตัวเองทำไม่จะไปสร้างความรักความกำหนัดยินดีต่างๆขึ้นในใจเพราะมันเป็นของร้อนพระศาสดาทรงตรัสไว้ว่าราคะคีนาความกำหนัดยินดีเป็นของร้อนโทสักคีนาความโกรธความคิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันเป็นของร้อนโมหะคีนาความหลงความไม่รู้จริงในเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงแล้วก็หลงง่วงไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วก็ทำใจเราร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าโมหะคีนาร้อนเพราะความหลงใครเป็นผู้ร้อนบัดนี้นะก็จิตแลเป็นผู้ร้อนร่างกายมันไม่ได้ร้อนจิตต่างหากมันร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะร้อนเพราะไฟสามกองเหล่านี้แหละร้อนเพราะความแก่ความเจ็บความตายเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะทุกส่วนนี่ล้วนแต่มีความแปรปรวนแตกดับเป็นที่สุดระหว่างที่ยังไม่แตกไม่ดับนี่มันก็ร้อนเพราะความชำรุดทรุดโทรมของร่างกายต้องประคบประงมอยู่อย่างนั้นแหละวันนี้เมื่อเวลาจวนจะตายก็กลัวตายไม่อยากตายก็ร้อนใจร้อนอย่างไรมัจจุราชมันก็ไม่ให้อภัยมันก็ฉุดคล้าเอาดวงจิตได้พลากจากร่างกายออกไปจนได้ ร้อนเพราะความโศกความเศร้าความเสียใจ ความพิไรรำพัน ความคับแค้นใจ ความเหี่ยวแห้งใจหมู่นี้มันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเลยความร้อนทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาให้เห็นความร้อนของตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นคือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นสื่อรับรู้อารมณ์ภายนอกเข้ามาสู่จิตใจเมื่อใจไม่รู้เท่าใจไม่มีปัญญาใจก็เดือดร้อนไปกับตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นหมายความว่าอย่างนั้นที่ว่าร้อนในที่นี้เนี่ยใจนั่นแหละร้อนอย่างเดียวเมื่อฝึกจิตใจให้สงบระงับลงไปได้ปัญญาบังเกิดขึ้นย่อมจะมองเห็นว่าไม่มีอะไรร้อนบัดนี้นะนั่นเองตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินจมูกได้สูดกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมก็สักว่าแต่ได้สูดได้ดมลิ้นได้รับรสอาหารอันอร่อยหรือไม่อร่อยก็สักแต่ว่ากายได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็สักแต่ว่าทั้งนั้นแหละสักแต่ว่าถูกต้องความสัมผัสทางตาเป็นต้นดังกล่าวมานี่นะมันเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเมื่อตาได้เห็นรูปเข้าไปมันก็เกิดวิญญาณทางรูปขึ้นมาอย่างนี้แหละแต่ว่าท่านเรียกว่าจักขุวิญญาณคือมันรู้ซึ่งรูปนั้นบัดนี้รวมทั้งรูปทั้งตาทั้งวิญญาณสามอย่างนี้เข้าใจกันเรียกว่าผัสสะผัสสะนี่คือความถูกต้องนั่นแหละหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายบรรดาความสัมผัสถูกต้องทั้งหลายเหล่านี้มันก็ส่งเข้าไปหาดวงจิตเป็นอารมณ์ของจิตนั่นแหละเมื่อจิตนี้ไม่ฉลาดไม่รู้เท่าตามเป็นจริงก็เสียใจก็ร้องไห้ลำไรหรือเดือดเนื้อร้อนใจอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าใครก็ร้อนใจอยากจะได้สิ่งที่ต้องการมาเป็นสิ่งที่ไม่พออกพอใจ น่าเกลียดน่าชังก็ร้อน เพราะความเกลียดชังความโกรธอย่างนี้แหละ พระพุทธองค์ จึงได้ทรงตรัสว่าเป็นของร้อนนั่นแหละอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสหมู่นี้นะสัมผัสนี่มันเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาเวทนาก็เป็นของร้อนจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือว่าอนุขมสุขเวทนาเวทนาคือจิตเสวยอารมณ์อันเป็นสุขบ้างเสวยอารมณ์เป็นทุกข์บ้างจิตเสวยอารมณ์อันเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์บ้างอันหมู่นี้ถ้าบุคคลไม่รู้เท่าแล้วก็ร้อนทั้งนั้นแหละร้อนเพราะความอยากได้ร้อนเพราะความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมันจึงได้เดือดร้อนนะถ้าเบื่อหน่ายด้วยปัญญา ปัญญามันก็สอนจิตให้ปล่อยวางสิ่งที่มันเบื่อหน่ายสิ่งที่มันร้อนนั้นเสียอย่างนี้เมื่อปล่อยวางสิ่งที่เห็นว่ามันร้อนมันทุกข์นั้นได้ความร้อนมันก็ดับไปความทุกข์ก็ดับไปเพราะว่าความร้อนอันนี้มันมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นอุปมาเหมือนอย่างบุคคลก่อไฟก่อไฟนี่ถ้าไม่มีเชื้อในมันจะไม่ไหม้เลยมันจะไม่ลุกก็ต้องมีไม้แห้งมีหญ้าแห้งเป็นเชื้อพอจุดไฟเข้าไปแล้วมันก็ไหม้ลุกขึ้นเป็นโพรงขึ้นเลยอย่างนี้นะแต่ทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเหล่านี้ถ้าใจไม่ยินดียินร้ายแล้วใจไม่เดือดร้อนแล้วมันถึงตาเห็นรูปก็เห็นเฉยๆไปอย่างนั้นแหละไม่มีพิษมีสงอะไรเพราะว่าใจไม่ส่งเสริมตาเห็นรูปอย่างนี้ใจก็รู้แล้วว่ารูปนั้นไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปแตกดับลงไปก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของเก่าไม่ได้เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นน่ะก็พึ่งพากันฝึกฝนจิตใจของตนให้หนักให้แน่นให้สงบตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณอย่าให้มันไปตั้งมั่นกับสิ่งอื่นตั้งมั่นอยู่กับเรื่องอื่นนั้นไม่จีรังยั่งยืนเลยแล้วก็เป็นไปเพื่อความเร่าร้อนอย่างที่ว่านั่นแหละเป็นไปเพื่อความทุกข์ความโศกนานาประการนี่เมื่อเราหัดทำสมาธิภาวนาเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตให้มันจิตนั้นได้มองเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายและสิ่งที่แวดล้อมร่างกายนี้อยู่ให้เห็นว่ามันเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆอยู่แวดล้อมโดยรอบทีเดียวเลยภัยเหล่านั้นน่ะถ้าเป็นฝ่ายกุศลก็ไม่เป็นภัยต่อชีวิตจิตใจถ้าเป็นฝ่ายอกุศลก็เป็นภัยเช่นตาไปเห็นรูปอย่างนี้นะถ้าเห็นรูปที่น่ารักก็หลงรักหลงใคร่เอาซะย้อนลืมหูหูลืมตาไม่ขึ้นเลยนี่ถ้าเป็นเห็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังมันก็โกรธความโกรธนั่นก็เผาจิตให้เราร้อนความรักนั่นก็เผาจิตให้เราร้อนไอ้อย่างนี้แหละคิดดูให้ดีไอ้การที่จิตใจไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่รู้เท่านะมันก็นำความร้อนใจมาให้อย่างนี้แหละแต่ส่วนตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันไม่ร้อนไม่หนาวอะไรหรอกมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันเท่านั้นเองนะมีแต่ใจดวงเดียวนี่แหละมันร้อนมันเย็นถ้ามันรู้เท่าตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นแล้วมันก็เย็นเลยไม่เดือดร้อนเลยเป็นอย่างนั้นมันเย็นแหละเพราะเหตุว่ามองดูอะไรก็สักแต่ว่าทางนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยก็เมื่อมันมองเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแล้วทีนี้มันก็หายมันก็บรรเทาความเร่าร้อนต่างๆได้มันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างว่าเขาด่ามาอย่างนี้นะจิตมันก็รู้แล้วว่าเขาด่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ต่างหากเขาไม่ได้ด่าเราเราไม่มีอยู่ในขันธ์ห้านั้นไม่มีจริงๆ ถ้าขันธ์ห้าเป็นของเราจริงมันก็บังคับได้สิบังคับไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแหละถ้าบังคับได้นะเนี่ยการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงอย่างนี้จิตใจจึงไม่เร่าร้อนกับตาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละเพราะว่าตานี่ก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกันนะมีรูปมีนามอยู่ในนี้เสร็จหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันนะมีรูปมีนามมีขันธ์ห้านั่นแหละอยู่ทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีใจหรือจิตนี่เป็นกลางแบบนี้นะนั่นแหละจิตนี่แหละแผ่กระแสของตนออกไปอยู่ตามตาตามหูตามจมูกตามลิ้นตามกายตามจิตใจนี่มันแผ่ความรู้สึกออกไปท่านเรียกว่าวิญญาณอย่างนี้แหละอันกระแสของจิตเหล่านี้แหละมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอ้าวถ้ามันดับไปความรู้ทำไมมันจึงมีอยู่ไอ้ความรู้นั่นน่ะมันอยู่ที่จิตนี้ส่วนนามธรรมนั้นเกิดดับอยู่อย่างนั้นแต่ความรู้สึกอันจิตเดิมใจเดิมนี่น่ะมันไม่สูญไม่หายเมื่ออาศัยร่างกายนี้ไม่ได้แล้วร่างกายนี้มันแตกสามัคคีกันแล้วมันจะแตกกระดับแล้วนั่นแหละจิตตรงนี้ถึงได้เคลื่อนจากที่ออกไปถ้าหากว่าร่างกายนี้ยังอยู่ยังปกติอยู่แล้วจิตนี่มันยังจะไม่เคลื่อนจากที่ออกไปที่ว่าจิตไปโน่นไปนี่นั่นคือเรื่องเจตสิกนี่แหละมันก็ออกไปจากกิจนี่แหละความคิดความนึกความจำความหมายต่างๆนั้นนาเหล่านี้มันก็เกิดไปจากกิจคือความรู้อันนี้เองนะนี่ให้พากันพิจารณาให้รู้ให้เห็นพิจารณาอะไรก็ตามแหละมันต้องรวมลงสู่จิตนี่มันจึงถูกต้องเพราะว่าสุขทุกข์ดีชั่วอะไรมันเกิดจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยไม่ได้เกิดอย่างกับอย่างอื่นเพราะอย่างอื่นมันคิดนึกอะไรไม่ได้มีแต่จิตนี่แหละมันคิดนึกได้ว่าอันนั้นดีอันนี้ชั่วว่าคิดนึกว่าเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์เราอยากได้อย่างนั้นเราอยากได้อย่างนี้อันนี้ล้วนตั้งแต่จิตทั้งนั้นแหละมันคิดมันปรุงแต่งเหตุที่มันปรุงอย่างนี้ก็เพราะมันยังไม่รู้แจ้งนี่ถ้ามันรู้แจ้งแล้วอย่างนี้มันจะไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้นะแต่ไม่อยากได้แต่ต้องหักอาศัยมันอยู่อาศัยมันแต่ไม่ติดมันไม่คล้องกับมันไม่สำคัญว่าเป็นของเราเหมือนอย่างบ้านเรือนอย่างนี้เอาสร้างขึ้นแล้วเราก็อยู่อาศัยไปอย่างนั้นแหละก็ต้องมาพิจารณาให้รู้แจ้งในเรือนในอีกทีหนึ่งเรือนในมันก็เป็นอย่างเรือนนอกนั่นแหละมีโครงสร้างหลายอย่างมีผมขนและฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้เป็นโครงสร้างของรูปกายอันนี้เนี่ยลองพิจารณาแยกแยะออกดูแล้วเราจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเรามองเพ่งอยู่ภายในนั่นแหละเห็นเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคลอันนี้แหละจึงว่าอนัตตานุปัสสนาเห็นแจ้งในนามในรูปนี้ว่าเป็นของว่างจากสัตว์จากบุคคล แต่ว่ารูปกายอันนี้มันก็แตกดับลงไปมันก็ไปเป็นธาตุมันก็มีอยู่นั่นแหละธาตุนะของมีอยู่แต่เดิมอันธาตุนี้นะไม่ใช่ว่ามันสูญหายไปหมดเลยไม่ใช่แต่คำว่าว่างอันในที่นี้ต้องเข้าใจถูกต้องหมายถึงว่างจากสัตว์จากบุคคลจากตัวตนเราเขาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่มันสูญหายไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนี่มันไม่ได้สูญหายแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงลงไปเท่านั้นเองแหละมันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่ารูปกายอันนี้เนี่ยมันมีกรรมดีกรรมชั่วที่ดวงจิตดวงนี้แหละอาศัยกายแต่ก่อนนู่นนะสร้างเอาไว้สังสมไว้ในจิตใจนี่แหละบัดนี้เมื่อร่างอันนั้นมันสำรุดทุโสมเต็มที่จิตอาศัยไม่ได้แล้วกรรมดีกรรมชั่วที่จิตมันสร้างมันยึดถือเอาไว้ก็เป็นพาหะนำดวงจิตนี้ถ้าหากว่าบุคคลมีบุญพอสมควรพอจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไอ้กรรมดีนั้นมันก็นำดวงจิตนี้มาปฏิอาศัยธาตุของมารดาบิดาอยู่วันนี้กรรมนั้นมันก็ตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้เป็นต้นว่าแขน2ขา2หัว1พร้อมด้วยตัวด้วยคือร่างกายทุกส่วนเหล่านี้อาศัยบุญกุศลตกแต่งให้สมบูรณ์บริบูรณ์ดีไม่วิบัติแต่ถ้าบาปแต่งนะมันให้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบย่อมเสียหายบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าขาด้วนแขนด้วนมาแต่กำเนิดอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าบาปมันติดตามมาตกแต่งตั้งแต่ชาติก่อนตนไปตัดขากบขาเขียดหรือว่าไปตัดขาวัวขาควายอะไรก็แล้วแต่แหละนั่นแหละเพราะกรรมนั้นมันก็ตกแต่งให้เกิดมาเป็นคนแล้วมันทำให้ขาด้วนไปเพราะว่ากรรมเมื่อทำกรรมสิ่งใดแล้วกรรมนั้นมันก็ตามสนองให้เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นแต่ครั้งอดีตการพระพุทธเจ้านำเรื่องราวของนางโรฮินีมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังนางโลหินีนี่เป็นน้องสาวของพระอนุรุทธะเชื้อสายจักรยาราชนั่นแหละบัดนี้อยู่มานั่นกรรมในอดีตทนหลังนั่นติดตามมาทันเอาบันดาลให้นางเกิดตุ่มผุพองทั่วร่างกายเลยน้ำเหลืองไหลเยิ้มไปเลยทีเดียวก็ได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงผู้พระอนุรุทธะนี่จึงได้แนะนำให้เธอนั้นสร้างศาลาหอฉันขึ้นแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันบิณฑบาตในหอฉันนั้นนางก็เลยจัดก็ทำขึ้นแต่จะทำในวัดหรือทำในบ้านไม่กล่าวไว้ชัดเจนเข้าใจว่าจะทำในวัดนั่นแหละแต่ว่าในเรื่องมันสัมพันธ์อยู่กับในบ้านเข้าใจว่าบ้านนั้นจะอยู่ใกล้วัดคงจะเป็นอย่างนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วขอให้เธอนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ไปฉันบิณฑบาตเธอก็ทำตามนั้นถึงวันเวลาแล้วพระพุทธองค์และพระสงฆ์ก็เสด็จไปที่ศาลานั้นแล้วเมื่อคนทั้งหลายโน้มอาหารมาจะใส่บาตรพระองค์ก็ชำเลือง ดูไม่เห็นนางโรหิณีก็ทรงรับสั่งถามว่านางโรหิณีไปไหนมีผู้ทูลว่าอยู่ในห้องพ่อละอายใจว่าร่างกายตนไม่สะอาดจึงไม่กล้าออกมาเฝ้าพระศาสดาบัดนี้เมื่อพระองค์ตรัสว่าให้นำนางโลหิณีออกมาไม่ต้องเก้อไม่ต้องอายวันนี้ก็มีผู้ไปนำเอานางโลหิณีออกมาเฝ้าพระศาสดาพอนางมองเห็นพระองค์เท่านั้นแหละก็เกิดปีติทั้งห้าขึ้นเลยไอ้โรคภัยคือความเป็นตุ่มแล้วก็เปื่อยเน่าน้ำเหลืองไหลเยิ้มแล้วหายหมดไปเลยร่างกายของนางก็เลยเป็นปกติตามเดิมมีผู้ทูลถามว่านางโรหิณีเนี่ยทำกรรมทำเวรอะไรมาแต่ก่อนหนอพระเจ้าข้าพระองค์เจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าตั้งแต่ชาติก่อนโน้นนางโลหิณีนี่เป็นมเหสีของพระราชาพระองค์หนึ่งแล้ววันนี้ก็มีนางสนมของพระราชาเป็นธรรมดาแต่คนสมัยก่อนเมื่อมีมเหสีแล้วก็ต้องมีนางสนมกรมในวันนี้นางสนมคนนั้นเป็นที่โปรดของพระราชามากพระราชาก็เที่ยวไปหาตั้งแต่นางสนมคนนั้นไม่เอื้อเฟื้อกับภรรยาหลวงอย่างนี้นะไม่เมียหลวงเนี่ยก็เลยไม่พอใจซะแล้วโกรธขึ้นมาโกรธขึ้นมาแล้วก็ไปเอาหมากตำแยนี่นะแต่ภาคกลางเขาเรียกว่าหมามุ้ยเอามาขุใส่ที่นอนของนางสนมคนนั้นโดยเวลาที่เขามาอยู่เอาไปขุไว้ในที่นอนนั้นกระจายไปทั่วเมื่อหญิงคนนั้นมาเข้านอนลงไปในที่นอนของตนนั้นก็เกิดคันเกิดคายขึ้นมาทั่วตัวอะไรแบบนี้นะอย่างนี้เลยเกิดคันเกิดคายขึ้นมาเกาเข้าไปก็เกิดน้ำเหลืองไหลเยิ้มได้รับทุกขเวทนาพอสมควรทีเดียวจนกว่าจะพยาบาลรักษามันหายไปได้กรรมอันนั้นแหละติดสอยห้อยตามมาเมื่อสนองเอานางโลหิณีนี่นะอยู่ดีๆมันก็ไม่มีใครทำให้หรอกอันนี้นะกรรมในอดีตนั่นมันมาสนองเอามันทำให้เกิดตุ่มคันเกาเข้าไปแล้วมันก็เปื่อยก็ผุออกไปน้ำเหลืองก็ไหลเยิ้มบัดนี้ได้เสวยทุกขเวทนาอันนี้แหละเรื่องกรรมดีกรรมชั่วที่คนเรากระทำมานี่ทำมาอย่างไรมันก็ให้ผลมีลักษณะอาการคล้ายคลึงกับที่ทำกับบุคคลอื่นมาแต่ก่อนนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นโทษแห่งกรรมแห่งเวรทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็อย่าไปทำอย่าไปรู้อำนาจแก่ความโกรธความโกรธนี่มันทำให้เกิดความพยาบาทเมื่อความพยาบาทมีแล้วมันก็พยายามในวันนี้นะพยายามทำความทุกข์ให้แก่ผู้ที่ตนพยาบาทจองเวรนั้นเมื่อได้ช่องได้โอกาสเมื่อใดเมื่อก็ทำลงไปเลยเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อทำลงไปนั้นคนทั้งหลายไม่นึกหรอก มันนึกว่ากรรมนั้นมันจะตามสนองตัวให้เป็นทุกข์ถ้ามันนึกได้มันรู้ได้อย่างนี้แต่ก่อนทำอย่างนี้มันก็ไม่ทำเลยมันกลัวกรรมเวรนั้นมันจะตามสนองให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในภพในชาติต่อไปมันก็เว้นได้อันที่มันเว้นไม่ได้มันทำน่ะก็เพราะมันไม่รู้นั่นแหละไม่รู้แล้วก็ไม่กลัวบาปกรรมที่ทำนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้เลยเมื่อโทสะครอบงำจิตใจแล้วมันมืดมนไปหมดมองไม่เห็นโทษเห็นคุณอะไรเลยอย่างนี้นะดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังจิตใจของตนให้ดีอย่าให้กิเลสเหล่านี้มันครอบงำจิตให้ได้เดี๋ยวมันจะหลงทำชั่วโดยไม่รู้ตัวดังที่นิทมนิทานที่เล่าให้ฟังมานี่แหละจงเพียรพยายามภาวนาสอนใจให้ละมันให้เบื่อหน่ายมันกิเลสเหล่านี้นะอย่าไปเห็นว่าเป็นของดีมันไม่ดีหรอกจะดียังไงล่ะเหมือนเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่เมื่อบุคคลผู้ที่ไม่ได้ทำกรรมชั่วต่างๆดังกล่าวมานั้นนะถ้าหากว่าเป็นผู้มีศีลมีตั้งจิตเจตนาวิรัติละเว้นจริงๆมันก็ไม่ได้ทำแหละกรรมชั่วทั้งสังแต่ถ้าหากว่าบุคคลใดเป็นผู้คิดทำกรรมชั่วขึ้นมาใส่ตัวเองนั่นก็แสดงว่าบุคคลผู้นั้นน่ะยังไม่เห็นโทษเห็นภัยของกรรมชั่วทั้งสังเหล่านั้นดังนั้นอย่าพากันไปนิ่งนอนใจให้พึ่งพากันเพ่งกรวดกราดูจิตใจของตนให้ดีว่ามันมีกิเลสอะไรที่มันออกหน้าออกตาเพื่อนอยู่ในใจของตนนี่นะมีแต่ตัวใครตัวเราเท่านั้นแหละที่จะรู้เรื่องของตัวเองคนอื่นรู้ให้ไม่ได้ดอกแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะไม่ได้ตามจะไม่ได้ส่งพยานไปดูกิเลสของคนทั่วไปพระองค์ก็ส่งพยานแผ่ไปอยู่อย่างนั้นเฉยๆนี่แหละถ้าใครเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าพอสมควรพอที่พระองค์จะโปรดเอาได้เนี่ยก็ไปต้องขายพยานของพระองค์เท่านั้นเองนะแต่ก็เป็นบางครั้งบางคราวที่พระองค์ตรวจดูสัตว์โลกพระองค์ไม่ได้ตรวจดูบ่อยๆนักเช่นอย่างว่าเมื่อพุทธบริษัทประชุมกันที่ศาลาการประเรียนแล้วอย่างนี้พระองค์เสด็จขึ้นไปนั่งบนอาสนะเสร็จแล้วอย่างนี้ก็ทรงตรวจดูวาระจิตอุปนิสัยของคนเหล่านั้นด้วยอาสายานุสายญาณนั่นว่าแปลว่าญาณปีชาอย่างรู้อุปนิสัยใจคอของคนและสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ตรวจดูไปแล้วผู้ใดที่มีบุญวาสนาบารมีจะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรพระองค์ก็รู้แจ้งในจริตนิสัยของคนผู้นั้นหรือคนหมู่นั้นแล้วก็รู้ทั้งธรรมะที่จะแสดงให้คนเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลตามวาสนาบารมีของตนเมื่อพระองค์กำหนดธรรมะได้อย่างนั้นแล้วก็จึงยกธรรมะนั้นขึ้นเป็นหัวข้อแล้วอธิบายไปคนผู้มีบุญวาสนาบารมีเมื่อได้ฟังคำสอนนั้นก็ถูกอกถูกใจพออกพอใจอย่างนี้แหละเพราะมันไปตรงกับจริตของตัวเองมันเป็นพระธรรมที่ไปกำจัดกิเลสออกจากหัวใจของตนเองได้ นั้นจึงพออกพอใจในธรรมะนั้นดูดดื่มซาบซึ้งบัดนี้ใจมันก็รวมลงสิเพราะว่าพระองค์เจ้าแสดงธรรมก็ชี้ลงไปที่จิตนั้นให้ทำจิตให้ดีอย่างนี้ท่านนั้นก็ทำจิตให้ตั้งมั่นให้สงบลงไปพิจารณาตามธรรมะที่พระองค์เจ้าแสดงนั้นคันเมื่อพระองค์แสดงธรรมให้จบลงคนผู้นั้นหรือคนหมู่นั้นก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งตามวาสนาบารมีของตนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการทำบุญกุศลการฝึกตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีนี่เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรทำโดยแท้เพราะเมื่อสั่งสมบุญกุศลไปหากยังไม่แก่กล้าพอที่จะได้บรรลุมรรคผลในชาติปัจจุบันเช่นนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปหากว่าเมื่อไปเกิดร่วมกับศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหมายความว่าไปเกิดร่วมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเมื่อพระองค์เล็งงานของสัตว์โลกบุคคลผู้นั้นก็จะไปต้องขายพยานของพระองค์พระองค์ก็ทรงรู้ชัดว่าผู้นี้อินทรีย์บารมีแก่กล้าสมควรจะได้บรรลุมรรคผลในขณะขณะพระองค์ก็รู้หมดแหละแม้จะอยู่ไกลภายในพระองค์ก็เสด็จไปโปรดถ้าทรงพระดำเนินด้วยพระบาทไม่ไหวก็เข้าฌานแล้วเหาะไปอย่างนี้แหละเหาะไปแล้วก็ไปลงหมู่บ้านนั้นเมื่อคนเหล่านั้นเห็นเข้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสทันทีไม่มีลังเลเลยอย่างนี้ถ้าเป็นเวลาขบฉันก็นำอาหารไปถวายถ้าไม่ใช่เวลาขบฉันก็ได้ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็พากันไปเฝ้าไม่ใช่แต่คนเหล่านั้นแม้คนอื่นๆได้ทราบข่าวผู้เลื่อมใสนับถือก็พากันไปฟังพระธรรมเทศนาแต่บุคคลเหล่าใดที่มีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอก็ได้แต่ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เท่านั้นท่านเหล่าใดเป็นผู้มีอุปนิสัยวาสนาบารมีแก่กล้าพอจะได้บรรลุมรรคผลในขณะนั้นได้ท่านนั้นเมื่อพระองค์เจ้าแสดงธรรมจบลงก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนาบารมีของตนอย่างนี้ถ้าบรรลุโสดาบันอย่างนี้ท่านก็กล่าวคำปฏิญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตอย่างนี้ก็เป็นเช่นนี้แหละประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกพุทธบริษัททั้งหลายก็ขอให้พากันศึกษาหรือสดับรับฟังเมื่อจำได้แล้วเอาไปคิดไปกลองให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเมื่อสรุปลงแล้วเท่าที่แสดงมานี่นะก็แสดงให้เห็นว่าบุคคลจะพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้ก็เพราะอาศัยความภาคเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลนี้ให้มากขึ้นไปโดยลำดับบุคคลจะพ้นทุกข์ได้ไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นหมายความว่าอย่างนั้นอาศัยบุญกุศลนี้โดยตรงเลยทีเดียวไม่ใช่โดยอ้อมแล้วแต่ต้องบำเพ็ญให้มันมากให้มันเข้าขั้นที่จะกำจัดกิเลสตัณหาให้ขาดเด็ดไปจากจิตใจโดยเอกเทศก็มีโดยสิ้นเชิงก็มีโดยเอกเทศนั้นเมื่อบุคคลบำเพ็ญบุญกุศลไม่เต็มในขั้นนั้นก็ ็ไม่สามารถจะบรรลุโสดาปัตติผลได้มันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะดังนั้นเราจึงให้รู้จักว่าคำสอนพระพุทธเจ้านะแม้ท่านจะอธิบายไปมากๆแต่เมื่อรวมความลงแล้วมันก็อยู่ตรงที่ว่าไอ้ทุกคนผู้ยังละกิเลสไม่หมดสิ้นไปนี่นะมันต้องสั่งสมบุญกุศลให้มากให้เต็มความสามารถให้เข้าใจเนื้อความความหมายเพราะว่านอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรที่จะนำดวงจิตนี้ให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้ไปได้นำให้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่นะบุญกุศลเท่านั้นเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจเจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขดังนี้ทุกข์โหปาปัสสะอุจเจโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ดังนี้การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขนี่ผู้ใดสั่งสมบุญน้อยก็มีความสุขตามน้อยผู้ใดสั่งสมมากก็มีความสุขตามมากผู้ใดสั่งสมบุญจนเต็มบริบูรณ์แล้วบุญกุศลเหล่านั้นก็กำจัดอาสวะกิเลสในหัวใจของผู้นั้นให้หมดสิ้นไปแล้วผู้นั้นก็ได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานก็เป็นอันว่าได้ไปเสวยบรมสุขอยู่ในพระนิพพานซึ่งเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายไม่มีสุขอื่นยิ่งไปกว่าเลยเสวยสุขอย่างนั้นอยู่ไปตลอดอนันตกาลไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเป็นอะไรไปเลยในพุทธศาสนานี่ท่านจึงมุ่งต่อพระนิพพานเป็นที่สุดขอให้บุญกุศลนำตนให้ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุดตนไม่ปรารถนาความสุขใดๆในโลกนี้เพราะว่าความสุขในโลกนี้มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันเป็นไปชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเราก็รู้กันอยู่ทั้งนั้นแหละเช่นสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการส่องเสพกามคุณต่างๆหมู่นี้นะเป็นสุขชั่วแร่นทั้งนั้นเลยโบราณท่านเปรียบเทียบไว้เอาเหมือนอย่างซากช้างพับหูงูแลบลิ้นเท่านั้นแหละแล้วก็หายไปอย่างนี้นะนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงไม่ปรารถนาความสุขในโลกนี้หรือโลกหน้าก็ช่างเลยไม่ปรารถนาแล้วปรารถนาแต่ขอให้บุญกุศลมันเต็มไวๆแล้วจะได้บรรลุซึ่งพระนิพพานนั่นแหละปรารถนาขอให้ได้สั่งสมบุญกุศลให้มากที่สุดขออย่าให้เกิดความหลงความประมาท ในบุญในกุศลเสีย ขออย่าให้เกิดความเห็นผิดว่าบุญไม่ได้ช่วยคนให้พ้นทุกข์ไปได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่เทวดาอินพรหมนู่นจะมาช่วยคนให้พ้นทุกข์ไปได้อย่างนี้ถ้ามีผู้ใดมาออกความคิดความเห็นอย่างนี ้ไอ้ผู้ที่ได้ภาวนาเห็นแจ้งในอนุภาพแห่งบุญแห่ง คุณดังกล่าวมานี้แล้วจะไม่หลงไหลเชื่อเด็ดขาดเลยจะยืนหยัดอยู่ในบุญในกุศลนี่เท่านั้นแหละแต่ว่านักปราชญ์เกจิอาจารย์บางท่านก็ไปแสดงว่าไปทำบุญมัวได้ทำบุญอยู่ก็ไปยึดแต่บุญเท่านั้นสิฉะไหนจะละอุปทานได้ไปยึดเอาแต่บุญไว้อย่างนี้นะมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงไอ้มติของเกจิอาจารย์บางท่านบางองค์บางหมู่ก็มีความเห็นอย่างนี้ก็มีนี่แต่เมื่อมาวินิจฉัยดูเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเลย ไม่ถูกต้องก็เมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มบุญกุศลยังกำจัดกิเลสออกจากจิตใจนี้ให้หมดไปไม่ได้แล้วใจมันจะละอุปทานในขันธ์ห้านี้ได้อย่างไรเล่ามันละไม่ได้ให้เข้าใจการที่จิตมันจะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าหรือนอกขันธ์ห้าออกไปได้ก็เพราะอาศัยบุญบำเพ็ญบุญกุศลมันเต็มมันเข้าขั้นแล้วมันบุญกุศลนั่นมารวมตัวเข้าเป็นตัวปัญญาปัญญาสอนจิตให้เห็นโทษของความยึดความถือในขันธ์ทั้งห้านี้พอทุกข์รวบยอดแท้ๆแล้วก็มาเกิดจากใจที่มายึดถือขันธ์ห้านี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนนะมันจึงได้เป็นทุกข์เมื่อปัญญาพอพิจารณาเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วประกอบกับบุญกุศลมันเข้าขั้นอย่างว่านั่นเนี่ยมันก็เลยหลุดพ้นไปได้ละอุปทานอันนั้นได้นี่มันเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าการละอุปทานนี่มันก็เป็นขั้นตอนเหมือนกันนะเริ่มต้นตั้งแต่ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในบาปอกุศลนั่นแหละ ได้ก่อน ก่อนอื่นนะเมื่อละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในบาปอกุศลได้มันก็เป็นอันว่าละขันธ์ห้าอันเป็นสวยอันเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายอกุศลได้เนี่ยเข้าใจให้เข้าใจมันถูกต้องคราวนี้เมื่อละขันธ์ห้าอันเป็นฝ่ายอกุศลได้ก็ยังมาติดข้องอยู่ในขันธ์ห้าอันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนั้นก็บำเพ็ญบุญกุศลไปมากเข้าไปมากเข้าไปบุญกุศลมันก็หลอมตัวเข้าเป็นปัญญาปัญญาก็มองเห็นว่าขันธ์ห้านี้ถึงแม้จะบุญตกแต่งให้ก็ตามแต่บุญนี้มันก็มีขอบเขตจำกัดเมื่อมันตกแต่งมันรักษาขันธ์ห้านี้ไปได้กำหนดของมันแล้วมันก็ดับไปบุญนี่นะบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนนะเมื่อบุญเก่านั้นดับลงไปแล้วขันธ์ห้านี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้แม้บุคคลนั้นจะทำบุญกุศลในปัจจุบันชาตินี้มากมายอย่างไรก็ต่ออายุให้ไม่ได้บุญเก่าหมดแล้วก็ต้องแตกดับทำลายลงไปเมื่อเป็นเช่นนี้จะมาถือมั่นว่าเป็นของเราได้อย่างไรนี่แหละปัญญามันสอนจิตเข้าไปบ่อยๆเข้าไปแล้วมันก็ค่อยคลายความยึดความถือขันธ์ห้านั้นไปเรื่อยๆแล้ววันนี้นะแต่มันจะละทีเดียวให้ขาดเด็ดไปเลยมันไม่ได้เพราะอินทรีย์มันยังอ่อนถ้าผู้ใดที่ท่านมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วบุญกุศลท่านเพียบพร้อมแล้วท่านผู้นั้นกัลละอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ห้านี้ได้โดยเด็ดขาดไปเลยนี่มันเป็นอย่างนี้นะขอให้เข้าใจมันถูกต้องข้อสำคัญเรื่องการละอุปทานนี่สำคัญกว่าเพื่อนนี่ได้แก่ละอุปทานในเรื่องบาปอกุศลนี่แหละถ้าบุคคลใดไม่ละความยึดมั่นถือมั่นในความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางออกไปแล้วบุคคลจะไปละอุปทานชั้นละเอียดขึ้นไปนั้นไม่ได้เลยก็ติดอยู่ในอุปทานขั้นหยาบนี่แล้วก็ไปทำบาปทำกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นสั่งสมบาปกรรมใส่ตัวเองเพราะมันละเชื้อของบาปไม่ได้นี่อย่างนี้มันก็ทำบาปได้แก่ตัวเองมากเข้าโดยลำดับมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเหตุดังนั้นมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้วันนี้นะบาปกรรมนั้นมันก็นำให้ไปเสวยทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงเห็นว่าการละอุปทานในบาปกรรมนี่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนั่นแหละ พราะเมื่อละอุปทานในบาปกรรมนั้นได้แล้วบาปไม่มีอยู่ในจิตใจแล้วอย่างนี้นะ ใจก็เบิกบานผ่องแผ้ว ใจมีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่เป็นที่พึ่งแล้วก็สบายแต่เมื่อสบายแล้วอย่างนี้พิจารณาดูเห็นว่าบุญกุศลที่ตนมีอยู่นี่ยังไม่มากพอยังไม่เต็มยังจะละกิเลสส่วนกลางส่วนละเอียดอะไรเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องทำสั่งสมบุญเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆไปได้แก่การรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าสำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปและบำเพ็ญสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปแบบนี้นะอย่าไปนิ่งนอนใจว่าเราทำสมาธิพอแล้วอย่างนี้ยังไม่พอถ้าหากว่ายังละกิเลสตัณหาอุปทานนี้ยังไม่หมดตราบใดแล้วการทำสมาธิการรักษาศีลก็จงเข้มงวดขึ้นไปแหละมันถึงมีกำลังได้เป็นอย่างนั้นจะไปทำอ่อนแออยู่เหมือนแต่ก่อนไม่ได้ต้องเข้มแข็งขึ้นไปกว่าเก่าเรื่อยๆไปแล้วมันเจริญปัญญาให้เข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ปัญญามันต้องอาศัยสมาธินะปัญญาอันนี้นะไม่ได้อาศัยตำรับตำราภายนอกไม่ได้อาศัยอย่างนั้นอาศัยสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของปัญญานี่นะดังนั้นการพิจารณาอะไรก็พิจารณาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยพิจารณาอยู่ภายในนั่นแหละรู้แจ้งก็รู้แจ้งอยู่ภายในนั่นละอุปทานได้ก็ละอยู่ภายในนั่นไม่ได้ไปละอยู่ข้างนอกไม่ได้รู้แจ้งอยู่ข้างนอกรู้แจ้งอยู่ภายในจิตใจนั่นเองเนี่ยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บุคคลมาเข้าใจให้ถูกต้องอย่างที่ว่านั้นแล้วก็บำตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทเช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความชั่วทั้งหลายเป็นต้นดังกล่าวมานั่นได้ดังแสดงมา